मनमोजी हाथी, सिड हिंदी विदूषक। कुछ हाथी जहाज में समुद्र पार कर रहे थे, वे एक सर्कस में काम करने वाले थे। उनमें से एक का नाम था ओलिवर। जब वो बंदरगाह पर उतरे तो सर्कस के मालिक ने उनकी गिनती की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाथी। उनमें से एक और जुड़कर बने 11। ओलिवर ने कहा, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने तो सिर्फ 10 हाथी मंगाए थे। सर्कस के मालिक ने कहा, हमें 11 की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा जगह नहीं घेरूंगा, ओलिवर ने कहा। हाथी हमेशा बहुत जगह घेरते हैं, सर्कस के मालिक ने कहा। अलविदा ओलिवर, दूसरे हाथियों ने कहा। अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना। ओलिवर बेचारा अब बिल्कुल अकेला था, वो कहां जाए उसे पता ही नहीं था। तभी वहां एक छोटा चूहा आया। तुम चिड़ियाघर में क्यों नहीं जाते, चूहे ने कहा। शायद चिड़ियाघर में तुम्हें कोई काम मिल जाए। शुक्रिया, मैं वहां अभी जाऊंगा, ओलिवर ने कहा। टैक्सी, ओलिवर ने टैक्सी को रोका। तुम्हें ले जाने के लिए बड़ा ट्रक लगेगा, टैक्सी वाले ने ओलिवर से कहा। टैक्सी रुकी नहीं। फिर ओलिवर ने मोटर कारों का पीछा किया। ड्राइवर मुड़ते समय अपना हाथ बाहर निकालते थे। जब ओलिवर मुड़ा तो उसने भी अपनी सूंड उसी दिशा में की। उसने एक महिला को वजन लेते हुए देखा। बाप रे, मेरा भार एक हाथी जितना है, उसने कहा। फिर ओलिवर खुद वजन लेने वाली मशीन पर खड़ा हुआ। मेरा वजन भी एक हाथी जितना ही है, उसने कहा। अंत में ओलिवर चिड़ियाघर पहुंचा। यहाँ कौन इंचार्ज है, ओलिवर ने पूछा। मैं हूं, एक आदमी ने कहा। क्या आपको एक हाथी की जरूरत है, ओलिवर ने कहा। नहीं, अभी तो नहीं, चिड़ियाघर के इंचार्ज ने कहा। खैर, आपका शुक्रिया, ओलिवर ने कहा। फिर वो वहां से आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मूंगफली बेच रहा था। क्या मैं आपको मूंगफली बेचने में मदद करूं, ओलिवर ने पूछा। बताओ, तुम मूंगफली खाओगे या उन्हें बेचोगे, उस आदमी ने पूछा। मैं उन्हें खाऊंगा, ओलिवर ने कहा। फिर उस आदमी ने सच बोलने के लिए ओलिवर को कुछ मूंगफलियां खाने को दी। ओलिवर ने फिर चिड़ियाघर छोड़ दिया। वो अब सड़क पर चलने लगा। क्या कोई मुझे अपने घर में पालतू जानवर जैसे रखेगा, उसने पूछा। मेरे घर में पहले से ही एक तोता है, एक आदमी ने कहा। मेरे पास एक गोल्डफिश मछली है, दूसरे ने कहा। मेरे घर में बिल्ली है, तीसरे ने कहा। मेरे पास बत्तख है, किसी और ने कहा। अगर कुत्ता होता तो मैं जरूर रख लेती, एक महिला ने कहा। मैं कुत्ता होने का नाटक कर सकता हूँ, ओलिवर ने कहा। ठीक है, महिला ने कहा। फिर ओलिवर और महिला बाहर घूमने गए। भो भो, ओलिवर फूंका। कितना अच्छा कुत्ता है, लोगों ने कहा। हमने जिंदगी में इतना बड़ा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा। मुझे भूख लगी है, ओलिवर ने कहा। चलो घर चलते हैं। क्या आपके पास, आपके यहाँ घास है, ओलिवर ने पूछा। नहीं, मेरे पास रसीली हड्डी है, महिला ने कहा। हाथी घास खाते हैं, ओलिवर ने कहा। मुझे लगता है कि मैं आपका कुत्ता नहीं बनूंगा। आपका बहुत शुक्रिया और अलविदा। अलविदा, उस महिला ने कहा। उसके बाद ओलिवर आगे बढ़ा। कुछ लोग घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। ओलिवर उन्हें देखता रहा। घोड़े घास खाते हैं, काश मैं भी एक घोड़ा होता, उसने कहा। क्या आपको एक घोड़े की जरूरत है, ओलिवर ने पूछा। पर तुम तो हाथी लगते हो, पर मैं तुम्हारी सवारी जरूर करूंगा, उस आदमी ने कहा। फिर वो आदमी ओलिवर की पीठ पर बैठा। गीती है, वो चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर घोड़े बाड़ के ऊपर कूद गए, पर ओलिवर से बाड़ के ऊपर नहीं कूदा गया। लगता है मैं घोड़ा नहीं, उसने कहा। अलविदा, अलविदा, उस आदमी ने कहा। फिर ओलिवर बच्चों के प्लेग्राउंड के सामने से गुजरा। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, उसने पूछा। तुम हमारे साथ झूल सकते हो, बच्चों ने कहा। क्या इस तरह से झूलते हैं, ओलिवर ने पूछा। नहीं, यह सही तरीका नहीं, बच्चों ने कहा। पर फिर भी चलेगा। यह कैसे काम करता है, ओलिवर ने पूछा। यह एक शीशो है, हम लोग मिलकर दूसरी तरफ बैठेंगे, बच्चों ने कहा। ठीक, ओलिवर ने कहा। फिर बच्चे स्लाइड की तरफ दौड़े। वो एक साथ स्लाइड पर नहीं चढ़ पाए, पर ओलिवर ने उनकी मदद की। अब आराम का समय था। बच्चे आपस में चर्चा करने लगे। फिर वे बड़े होकर क्या करेंगे। मैं बड़ा होकर पुलिसमैन बनूंगा, टॉमी ने कहा। मैं नर्स बनूंगी, मैरी ने कहा। मैं काउबॉय बनूंगा, बेन ने कहा। मैं हमेशा से सर्कस में काम करना चाहता था, ओलिवर ने कहा। मैं वहां नाचने वाला हाथी बन सकता था। फिर ओलिवर ने बच्चों के सामने नाचना शुरू किया। सब लोग रुक कर ओलिवर का नाच देखने लगे। उन्होंने सर्कस की परेड की ओर बिल्कुल नहीं देखा, वे सिर्फ ओलिवर को देखते रहे। उन्होंने कलाबाजी की तरफ नहीं देखा, उन्होंने बाजीगरों की तरफ भी नहीं देखा, उन्होंने मस्खरों की को भी नहीं देखा। क्या वे मेरी तरफ देख रहे हैं, शेर के ट्रेनर ने पूछा। नहीं, शेर ने जवाब दिया, वे सब उस हाथी को नाचते हुए देख रहे हैं। यहाँ ये सब क्या हो रहा है, सर्कस के मालिक ने पूछा। फिर वो माजरा देखने के लिए दौड़ा। ऐसा उम्दा हाथी का नाच मैंने पहले कभी नहीं देखा, सर्कस के मालिक ने कहा। यह तो अपना ओलिवर है, बाकी हाथी चिल्लाए। ओलिवर, सर्कस के मालिक ने कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्या तुम हमारे सर्कस में शामिल होगे? मुझे बहुत खुशी होगी, ओलिवर ने कहा। उर्रे, बच्चे चिल्लाए, चलो तुम्हें अपनी पसंद का काम मिल गया। क्या तुम हमें याद रखोगे? बच्चों ने पूछा। बिल्कुल, ओलिवर ने जवाब दिया, हाथी कभी भूलते नहीं है, और तुम्हारे साथ खेलकर मुझे जो खुशी मिली उसे तो कोई गेंडा भी कभी नहीं भूलेगा।